öğrencimi Faina Ayşamelin ba Batancım mesela o muvarid Erpancımi payide daha panc mesela bayanı bir panc muvarid bayanı یکی از آپانچی موردان مسئله این بیان تحمل حدیث و ادای آیین بیان تحمل حدیث و ادای آن یہ جملے مانا ہمشین کے محدثین نزدیکا علم حدیثا از چی زمانی انسان آیا یاد بگیریت بانی تیک آئیے یہ حدیثا قابل اعتبار قرار گیریت شینا مکنن تحمل حدیث یعنی حدیث حمل کنن ادائی آن مانا ہے شینا فضا ہمی حدیث کا یہ حمل کتا یاد کتا حفظ کتا وانتگی پدا اشیاء بادگی شاگردان بارت رسیلی بہوایان روایتی کن تو بیان کن شینا میں ادا شی نام اولیک از استادی و تیوانی شی نام تحمل الحدیث این حمل کو بد کو حدیث آوانتی وقتی که برای شاگردانی رسینی تو دگران بارت رسینی شی نام ادا این چود گردن ادا ایک اند بادگرانی رسینی حالا ادا ہم یک اصولی هست محدثینا از کجا زمانہ انسان توان کا حدیثہ تحمل بکا حمل بکا چو عمر بھی بلوغ در آئی عمرہ شرط ہیں یا بالغ شدن شرط نہیں و برای ادا کا نگا چے شرائطی حسن خوب حالا ادا یک ہے گپی اجمالی آدھے گا تفصیل شمارش کنی ہے اجمال اشی کے برائے تحمل حدیث یعنی برائے خواندن حدیث یاد گرفتن حدیث حفظ کردن حدیث کے حد سے آئی زمانی شرط نہیں نزدیک علماء بلوغ شرط نہیں بالغ بودن شرط نہیں البتہ عاقل بودن شرط ہیں کئی گنوک دیوانے مجنونی مری مسلمان بودن شرط ہیں کہ مسلمانی بھی کافر و فلانی مری ولی بلوغ بالغ بھی تو علم حدیث نبوانی تو یاد بگی یہ شرط نہیں تو در زمان کسانی یا نابالغ یا زمانی کی فهم فراست پیدا ہے اگر چمرہ اس سے سالیں چار سالیں پنج سالیں بل آئی کا حصہ حافظی ہے ادراکی ہے یاد کتکن تو ہمارا زمان آئی ہے کہ حسن لگے قید بندی شرط شروع تھی نیستے پر چکہ اللہ سبحانہ وتعالی بعض اشخاص کا اندر کسان عمری تو کا حافظہ داتا قوہ داتا فہم داتا چانچ مروچ میں دنیا ہم چین اشخاص یا سنگ پانچ سال گئے چوک حافظ کل قرآن موجود ہے ہمیں دنیا اتاب بہترین حافظ ہم عمر پانچ سال ہے سی سالی وانی شروع کتا دو سالہ حفظ کتا حافظ کل قرآن قرار گیتا حدیث ہاں چی ہاتھ کنگ بھی توانا گی خلاصه کلام یہ بود کہ نزد جمیع علماء محدثین برای تحمل حدیث بلوغ شرط نہیں اگر سے کسان بھی تو علم حدیث حاصل بکم اشکال ندار اما برای ادای حدیث یعنی آئی رسانیدن بطلبہ برای رسانیدن برای طلبہ روایت کردن برای طلبہ کسی نام ادای من باشد برای ادای حدیث بلوغ شرط چرا که غیر بالغ شهادت اعتبار نیستی و یه شخص که حدیث پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم برای دیگران رسانیش یک نوع شهادتی ادا کنگی سمی لہذا علماء نزدیکا برای ادای حدیثا تعلیم حدیثا بلوغ شرط این خلاصه اجمالی گفتی ہے شما در ذهن و حتیر کر فلا متوجه ببی که تحمل حدیث و ادای آئی غالبا بر هشت قسم تحمل حدیث و ادای آن بر هشت قسم است یکی از آهشتی قسمه یکی سماعه این شنیدن یعنی شنیدن لفظ شیخ از حفظ شیخ یا از کتاب شیخ سنزید از بکران روایت کند یک صورت علاقہ استے تحمل حدیث اہمشین کائی چیتی شیخ بکرہ ہما بکری حدیث الفاظان چنائیہ عشقون یا چمائیہ کتابا شیخ ایک شیخ وانی تو آئی ہما کتابا چھ شیخا یادگری یا چھ حفظ شیخا یادگری یکی از طریق تحمل حدیث ہمیشی نام کنا کہ سما از لفظ شیخ و دیگه استراحی تاشی نام کیا کنا قراءت الشیخ علی التلمیذ قراءت الشیخ علی التلمیذ یعنی شیخ وانی شاگر چنائیا یاد کند یاد گرید شی نامی دومی قسم یک قسم قسم دوم قراءت علی الشیخ قراءت علی الشیخ قرآت علی شیخ مارشی که شاگرد وانی استاز گوش کشی گوش داری آئی کسی قرآت شیخ علی تلمیزه شی قرآت علی شیخ دومی کسی تحمل همشی این مارشی که شیخ وانی شاگرد یاد کشی یا کسی حدیث یاد کنن تحمل یا که مثلا شاگرد وانی چکہ اکثر مروسی کے زمانہ شما شاگردان حدیث وانی استادان گوش دارن آئیا شی نام قراءت علش علش شیخ و اشی دومی نام عرض علش شیخ عرض با عین ریو با عرض علش شیخ یعنی بود شیخ آپ پیش کنن علمیا یہ دومی طریقے تحمل و ادای حدیث سومی قسم مکاتبه مکاتبہ چی مکاتبہ اشن کے شیخ بوتی کدام یک شاگرد دیا کشن آیا غائب دگ ملکی حسن اب ہمایا یک نامی نویسی چند احادیث نویسی ہمیں احادیثان راہ دا پانک ہماوی شاگرد دا کہ یہ احادیثان من مرایتوں رہ دے گو ترا اجازہ ہے کہ من یہ احادیثا بون و روایتش بکم برایت شاگرد شاگردانان تر اجازہ ہیں شی نام کہہ گنا مکاتب مکاتب سے چارمی نام کہہ مراسلہ چارمی قسم مراسلہ ہوں مراسلہ تعریف شنک شیخ یا قاصدی روان کانت بجانب ہوئی ایک شاگردی ممتازین و ہمیں قاصدہ پیغام بکند بشیتی کہ فلان شخص کا من شاگرد ہوتا ہے زمانی برای آئیہ من سلامان برسین و آیا بگش که فلان کتابی که من نوشته یا فلان کتابی که من ترا درس ندا کسی ودی الان من ترا کسیم همه کتاب اجازه بیم آیا اصلاحات کنو بانی برای مردمان تر اجازه؟ اجازه شناو که مراسل مراسل این ارسال این تحمل اقسام کل مناشیشین که حدیث پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مردم چو علاقی مزیری تر رہا در مبی مبی بلکہ جو کا اجازہ یہ شرط مهم آدگر یہ شرط مهم آئے اگر بغیر این چیزاں میں بھی چو بھی آئی تا برکت نمانی نمانی ایک سوی عدلی کر آئی پنجمی نام مناولہ از ناولہ یا ناولو ایمانی ناولہ ہو مانا آتا ہو یہ چیزی مردمی یک شخص تحویل دا آیا تحویل گے ناولہ ہو فناولہ یہ شخص ہے چیزی آ مردم تحویل دا آیا تحویل تحویلی مناولی مانا ہمشی اور دومی معنی مناولی عطیه یک چیز یہ مرمی ہے کہ حدیعی کا عطی عطیعی کا اندنتی آئیا حالا این مناولی چی چیزی مناولی ایشی اینکہ شیخ و تا یک دفتری هست که آئی چوتی استازان و پلانان روایت کتا چیزی احادیث در آئی دفتری تو کا جمع کتا نوشتگن حالا برایویت یک شاگردی آکر معتمدی شاگردی ای بزرگوار ہمیویتی نوشتا جاتانا و ہمی کتاب چیزہ ایک عزویت اساتی دی مرویات انتی آیانا کسین راہ دم بہماویتی شاگرد یا شاگرد کسین آئیے حمد نزدیک دیمائن تی شبلانی ای کتابا و ای دفترا بسیار حدیثی من چونتا ساتیز جم کتا حالا اشانا کا اس کے منتعی تحویل دون ترش جانب ما اجازہ انشان روایت بکا سریحا نگوشتی یا گوشتی بزویش برو ہمون بیانش کام کنایتا نگوشتی چی نام کہیں مناول مناولہ نیچی جاز جانے گوید آئیے ناول خوشیانے آشاگر دیکھ چیز یہ تھی یا کوئی داتی اب آشاگر درو با آدگرانی رسینی شی نام مناول ششمی قسم کس اجازت اجازہ فقط اجازہ اجازہ اسی کہ او استاد کتابی ندنتی ویتی شاگردہ دفتری چیزی ندنتی بل پکند آئی بشی کہ بابا فلان کتابا کرسے من چی فلان استازا وانتا اگر چی تو نوانتا پانک من بل برو من ترا اجازت داتا ہما کتابا بچار متعلقا و تیوانے خوب دگران درس دے ہم تر اجازت اجازت ہیں شی محض ایک اجازت چیزی ہے کہ انہوں ہوا کتاب رو درگیجی تو ہم آیا چاہیے چیز ایک فہمیل بیانی کہ ہاں دیگر شی نام اجازت اجازت ہیں یا لفظاً اجازت ہیں یا کنایتاً اجازت ہیں ہفتم قسم نام کنے وے جادہ وے باوال جیم دال تا مربوط وے جادہ خوب وے جادہ وجادت وجد یجدون وجده منا دید او را یافت او را فهمتون این چیزی که مردم شکر دیست شو وجده او نیستی حاصل کتنایی چی نام کنه وجاده حالا وجاده این صورت چیه وجاده این صورت چیه مثلا زید آئی استاز کرسے امر حالا ہمیں زیدہ دیس کہ میں نے استاز ہے یہ دفتری آئی تہا چیزی احادیث موجود ہیں ان وجد خویندیس سندی کہ استاز آئی ہمارو کی خطیں ہم جہیاری کی خط فلان استاز گئے نوشتیاں ہمارو کی گا بل یہ استاز آئی حدیثان ایک منی دفتر نوشتیاں از وتی استادان انت دیماک آ استاد منی زمان نبودن از معاصرین من نه جلوتر آیا و من با آیا ملاقات هم نبودن آ استاد آدگر آیا همه چیزا که دیستی حاصل کن آدگر نو بودی آ استاد نویسی یا چنائی اجازت طلب کن که تی استازی یک نوشتی من با این صورت دیستا یک کتابی و آدگری من با این شکل دیستا باری چطی جانب اجازه بی که ما این روایت بکنو اوش بله باش آیت چی نام که وجا وجا ده هشتمی صورت روایت بالمعنى هشتمی صورت قسم که روایت بالمعنى خب روایت بالمعنى چیزی نامی بره یه شخص 300 حدیث 50 حدیث آیا از یک استازیا یاد کتا بل پورا الفاظانی حفظ نه یاد نه بل چشزان که یه صدی حدیثانی مضمون مفهوم مقصود اشه یه حدیثانی مفهوم زال تو که شما والله انگاه گایی که واضح کنی یه مضمونی در ذهن و درست کنی چون پازایی برای واضح الفاظ ممکنه شما یاد نه بل هم مفهوم شما رو مضمون یاد نه یعنی دائم شما که امتحان دهی همین حادثه پیشه طلبه یا همه مفهومی که در ذهن شما این آده داره این وحدی شما همه مفهوم همین روایت ها که شیخ کتا شما لفظ یاد نیش مارا بر معنای زانه که چشه همه حدیث ها روایت ها به معنا روایت کنی یعنی معنا چی؟ ہنچین لفظی دیگر کہ ہمیں حدیثی معنی گونا موافق ہے ومیں لفظا دیگر لفظی یاری بل لفظی معنی کسی گناہی متفاوت نکن لیکن ام معنی لفظی یاری شی نام کہے کنا روایت بل معنی روایت بل لفظ نے ان لفظی جندہ روایت نکنے بل مفہوم ہے بل دیگر لفظی عربی روایت نکنے شی نام کنا روایت بل معنی خلاصه ای بود که این هشت قسم تحمل و ادای احادیث هست یعنی انسان چنین هشتین قسم کم از کم در باب حدیث حمل کنگا یا ادا کنگا یک چیزی در دستی بیدی اگر نچوی که آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حدیثان بیان کرنا کہ تو شوخی نہیں آئی مسئول بھی قیامت روشا بعد از استاد اسناد بھی بھی تند بھی بھی ترتیب بھی بھی آئی باقاعدہ اجازت بھی بھی آئی حالا یہ روایت بالمعنی کہ باشما ہم بیان کو شیبارہ علماء یک اختلاف نظری ہم حفظ کہ آیا روایت بالمعنی جائز ہے یا جائز ہے نہیں یہ مسئلہ حالا اذا امام ابو حنیفہ و امام شافعی و امام مالک و امام احمد و حسن بصری و بسیاری از محدثین قائلان که روایت بالمعنا جائز یعنی شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیثی یادی کتا بر شموشتگی هنو مفهوم یادی واجهان گوشن که اگر مفهوم یادی کاملا کم بیشی کتن نکن بلکل برابر بیان نکن ای جائز این کمی حدیثا روایت بالمعنا بکن اگر لفظانی این لفظان کو آجائے گوشت کرتا نیارتن تی بل ہمچین لفظہا یارتی با آمانہ کما حقوق تطبیق ہوا بلکل کمی بیش نہ بے نہ افراد و نہ تفرید یہ واجہان گوشت جائز توجہ بھی تی چند صحابہ نے تو کہا ہم گروہی بھی تک ہم یقیدے دارہ بھی تک آیا روایت بلک معنی جائز کتے چنچے بسیار صحابہ بودتے ہیں آوازی لفظانش مردمون دیما بیان نکتے پر رواحف چھے ترسک شاید لفظ واجی دگری بودتے ہیں ماد دگر لفظی بگوشی ہم معنی حیثیتی بیان کتا آئی کہ آئے آسان تیرے ہم دلا خو البت عائشان ہمیں روایت بالمعنی یا واجہان کے قائل بودتنگ جائز ہیں بل مشروط ہیں بس شرط میں روایت بالمعنی کہ بزرگوارا ائمہ اربعہ و حسن بصری و بعض محدثین کہ آئیے جواز قائل بوتن ہم مشروط بس شرط خوب شرط اولیش یہ کہ آنگوشا کہ ہمیں ترجمہ معنی از اصل فائده یا مفهوم قاصر مبی کمتر مبی کوتاه مبی قاصر مبی هما معنای پورا ادا بکن یک اگر معنای تها کوتاهی بی جائز نه دومیشی که در همین کلمات در همین مفهومی که یاری آن تو که کسی زیادتی همه بی آن تو که اولا کوتاهی و کمی مبی زیادتی همه بی بکلی اصلا سو میشه که همین ترجمه که آیی به ما مفهومی سریه که بلکل با اصلا مساو مساوی بی خلاصہ یہ گروہ مجوزین گروہی دیگر موجود ہیں کہ انشاء اللہ روایت بالمعنی اصلا جائز جائز نہیں کر آج الفاظ یاد ہیں لینا گروہ روایت بالمعنی اما کا خطرہ دار البتہ قول ہمی ائمہ راجح ہے قول ہے اشکو تو یہ ائمہ نا ائمہ عربہ آوئی حضرات یہ قول راجح ہے خدا مشی ہے کہ روایت بالمعنی با اس سے شرط کا جائز خلاصہ ان شود یک موردی از فائدہ پنجم یک موردی تحمل حدیث و ادای آن یک موردی قرار ہے شما دومی مورد یہ با یہ فائدہ تہا کرتے ہیں بیان تلفظ اسماء مکررہ و متشابہہ در صحیحین تلفظ بیان تلفظ اسماء مکرره و متشابهه در صحیحین، یعنی بخاری شریف تها مسلم شریف تها بسیار نام ها هستن که به تکراری آیا اشی ها استاد آیا استاد و همه نام ها هم رنگ ها هم شکل ها مشابه ها. حالا ما چطور دعانی که بگوشیم که ها این مسلم ای راوی که گناهی مشابه هم یہ پلانی چوکن یا تلفظ چوانا گلوٹی آئی گا آلو روانا گلوٹی اسی ہم یہ پنی ازی علماء کم از کم ما فرقش بزانی کہ یہ راوی کے مسلم یارتا تی بچارے ہما مردمیں لفظان چارے نوشتے جی اگر رنگا ما قائلہ بل ممکن زبری زیری پیش یہ چیز کے فرق دارا ما ہم نے لگا خلاصہ یہ دومی مورد ہے متوجہ حالا یہ دومی مورد تھا اسماء تلفظ اسماء مکررہ و متشابہہ کے درمیانی حضرات ہستند دا آئی متوجہ خلاصہ ادا کرسے بزرگوار آزے لفظ عبی بگو عبی لفظ عبی عبی مثلا لفظ عبی آئی در بخاری ہم یہ یا راضی ہے کہ بخاری ہم یہ مسلم حالا یہ لفظ کہاستے میں دنیا نہیں کیونکہ اب ہم یہ عبی یہ راضی کے طریقی ہم یہ نخے در بخاری مسلم تا ہر دنی یہ لفظ عبی کیے ہر دنی جہاں بے ایک صورت ہیں عبی آئی لفظ یہ ہر جا بھی یہ لفظ بزم حمزیں و پتح با و تشدید یا ہیں فهمت ہونا ہر جا بھی بخاری بھی مسلم بھی ہر دنی یک رنگ ہیں بے ایک عبی با استثناء یک لفظی که تو گنده بالای آیا هم حمزه بل حمزه ممدوده که مد مرتبود بفهم کشی عبینه که آب اللحم که آیا آب اللحم آب اللحم و العبیوانه که نبی آب اللحم و آیا ما یه شخص راوی غیر آنی معلوم ہم یہ ترتیبہ لفظ برا ہم لفظ کے تکراری گناہی ہے دین کتابان صاحب برا یہ لفظ برا ہم ہر جائے کہ بے دری کتابان تو کا آئی مخففت الرائن نیوی آئیے مشدد نوانا برا ایوانا فقط یک شخصی ہے دو بینی راوین تو که او دا بجای برا کهیم برا کهیم آئی برا آکهیم هر صادق تو دی که لفظ برا آفیسر ابا ماشر یا کهیم ابا ماشر گر ابا ماشر البرا او دا برا نه یا که مثلا جلوتر از برایا ابل آلیه یا ابل عالیت البر برا ادنی اسما در بخاری ہم بھی آئے ہیں مسلم بھی آئے ہیں ہر دون ادنینا آئی علامہ ہمشی ہیں کہ ابا معاشر یا ابل عالیہ یا معلوم بھی ابل معاشر البر ابل عالیت البر آدھے کہ ہر چیز ہے برا برا برا برا تو آجیے بیٹی ہیں سیمی لفظ کہاں چو مشترک ہے باہم دگر یہ چنگر چونگ متشابہ تکرار بونی ہے لفظ یزید لفظ یزید ہر جب یہ در بخاری مسلم بہم مسنات تحت ہیں سنداد تحت اس کو بھی ذرا نا ان مہاراشی کیا دو نقطہ والا ہے وہ کلمہ ہوتی بمسنداد تحتی وہمراہ زائی با استثناء سجاد با استثناء سجاد ہر ساتھ ایک شمادی کی یاد ہوتا برید بن عبداللہ اذا برید بین یزید نا نہیں برید بن عبداللہ محمد بن عرعرت بن البرند برند یکی برید بن عبداللہ یکی عرعر ابن البرند ایدو شاگر سے محلتا بران سیمیدہ علی بن حاشم بن برید بن بر برید اس ہی لفظہ مستثنا شنتہا کہتے آپ قادر تمام رشن نامان دیگر دیگر پرک چہارمی لفظ یسار ہیں کہاں چھ مشترک یہ بخاری مسلم تکرار گون ہم یہ یسار بسی یسار خلاصہ یسار ہم ہر جائے کے بیئے اور بمسنات تحت ہیں وسین محملیں ہیں فقط یا جائے بخاری کے بیئے مسلم بیئے ودا تو زندے کے محمد چنائی پیسر یہ حد تک وزا محمد بن بشار ہیں وزا کہیں بیئے وزا یا نہیں وزا کہتے ہم سین نہیں شین نہیں ہوتا محمد بن بشار شی فائدہ ایسی ہے کہ اگر کدام جائے میں کتاب یہ غلطی ہے واقع بھی تو آ نکتہ کدا آدگر مردم چمائیے چی کہیں جائے جائے آئی یا چمی علامت کسی محمد نے بعد از آئی بزا یسار نہیں محمد بن بشار ہیں یا شما قائدی سرات مگو نکتہ ان حیثیت مردم جائے آئی آنا پنجمی کا لفظ بشر ہے لفظ بشر یہ لفظ بشر در تمام بخاری مسلم ہر جگہ کی ہے بہمی لفظ بے موحدہ تحت ہیں بھی ہیں یعنی وشین موجمہ بشر ہیں فقط چار نامک از مستثنہ ہیں ہم چیشیہ کانتوں کا با ضم موحده و سین مهمله با ضم موحده و سین مهمله ودا یکی عبدالله بن بسر دوم بسر بن سعید سوم بسر بن محجم خوب عبداللہ بن بسران دعا چمی لہذا آیا کی جمعہ نام گئے توجہ بیتی ششمی لفظی کہ ہم مشترکن آئی استعمال بھی بشیری لفظی بشیر بشیر ہر جاگا کہ بے در بخاری مسلم بفتح موحدہ و بکسر شین بشیر بے استثناء دو جا قولا بزم با و پتح شین بشیر بن کاب بشیر بن یسار بشیر بن کاب بشیر بن یسار البتہ دیگیات کی ہم اس آئی کہتے ہیں با مسنات تحت یوہیں یعنی و با سین محملین یسیر بن عمر یسیر بن عمر اب یا کی دیگر ہم اسنے کہ آئی با کہتے ہیں موحد توق یعنی نون نسیر ہم آستے ہیں قطن بن نسیر ہم آستے ہفتمی کا لفظ حارسیں حارسہ یہ ہر جا کے بہائے و سائے مثلثیں مگر یک مگر دو جا یک جاریہ بن قدام حارسن ہیں یعنی جاریہ بجائے حارسیں یزید بن جاریہ جاریہ جاریہ دین جہان تاول حارسن نشی پائدہ اسی کو اگر یہ نکتے ہوں غاربہ مردم آئی پہمی کشے شکستے نکہ ابن قدامہ بزن جاری ہیں ابن مثلا یزید فتح بزن جاری ہیں پہمتو نا یہ دولہ پہمہ گئے ہشتو میں اسم چنی اسماء جریر ہیں جریر لفظ جریر ہر چکی حتی در روایات صحیح ہیں یا دیکھ کتاب ہم آئی قاسم بجیم و رائے مقرر ہیں جریر دری با استثنائی دو نفر یکی حریز بن عثمان ادحی جیمنے ہائی مولین ابا حریز بن عبداللہ الان خسته نشوید خسته نشوید که مولی میشه مولی میشه باید خسته نشوید خب نوم لفظ حازم حازم هر جا که بیه بهای مهمله حازم فقط یا نامی ہنچی ایک شک خلاف ہیں آئی کہیں محمد بن خازم با خائی مجمعی ہو جا دہومی لفظ حبیب ہیں حبیب ہر جا کے بید آئی بپت حائی محملہی محلت حبیب مگر چار نفرند کہ آیان با خائی با نقطدار کہنا ہے کہ خبیب بن عبد الرحمن خبیب بن حفص خبیب بن زبیر شام باخی نکتہ یازدهم حیان حیان هر جایی بیه به پتحا و مسنات تحته مگر دوسته دیگه استثنائی را هم هسته یا جایی کسیم تو بچاره حبان بن منقذیه حبان بجای حیان حبان بن منقذ حبان بن هلال حبان بن عرفه اب یا کی چمشا زیر ونگ بھی حبان بن عطبہ حبان بن موسیٰ حبان ان عبداللہ واضح کلمہ کہ ہمیں رول تک راجی بھی آئی خراش ہیں بخا خراش یہ ہر جا بھی ایک بخائے موجمہ ہیں خراش مگر یہ جائے کو ادا برے بئی پہ درہ منصوب بھی راوازی بجائے بخائے محملے ربعی بن حراش بخا ربعی بن حراش آدھے جا خراش ہیں خلاصہ یہ دونی الفاظ خیلی ہیں بلے منتہا وید ایک سراغی شماردہ کی رول نزدی کے علماء حسن دیگی رولی کلمات تقریباً 34 کلمات ہم کیا کشا تکرار یا بلوش مار سراغ دا کہ ایرونی چیزهایی هست در این مورد دار اگر نش باشه درست نویست آنم درست نویست آنم شما شما هست بینه خیر از این پایده پنجم این دومی مورد است سیمی مورد علاقه است آداب کاتبین بیان آداب کاتبین کسانی که حدیث نقل کنم آنم یک ادبی لوٹی یک طریقی لوٹی آداب کاتبین آداب کاتبین در کتابت حدیث بالخصوص و در کتابت دیگر چیزها بل بالخصوص در حدیث مبارک تا کاتب ادب چطور بباید آداب کاتبین در باره کتابت حدیث دو قسم ادب شخص ادب الفاظ ادب شخص ادب لفظ و الفاظ ادب شخص میشه که آن شخصی که لوٹی حدیث نقل بکند حدیث بنویسی باید آئی با وضو بی وضو بودن اگرچه در حدیث نوشته گنجایش و کراهیت داری برکت سلبه و دومی ادب برای ادب شخص میشین که این بهترش اینکه رو به قبله بنندی تا حدیث نقل بگند بنویسی وقتی که کتابی چیزی نویسی تا دیگه سومی اگر میشه که زمانی که حدیث مبارک نقل کند نویسی کتاب آوشی تابع مکن و تا تابع حدیث بکن یعنی مانچه کتاب دیمایر بکن و تا بحماوی جانبا متوجه بکن چنان کتاب زوری چو والا لگی چاری رضا آوشی تابع کن شما کاشیان سویاد دیگه ادبی همیشه که زمانی که آیی نوشته کنگه حدیثی روایتی دنیای گفتگو چین چیز در میان میاری است که هم خلاف عد ادب واجی حدیث نوشته کنگه باره هم مشغول بدگه دنیای گفت عالم مدید این خلاصه آدابیتا که برای که هم برای شخص کاتب برای لفظ همه لفظ هم ادبی ها لفظ اشی متوجه کاتب هر زمانی که نویسی و الله سبحانه و تعالی نامیت او دا کسی یک کلمه تعظیمی او هدی مستحب بک چایی باز بیشی الله جل جلاله یا عز و جل یا تعالی شانه یا سبحانه و تعالی یا تبارک و تعالی یا جل ذکر ہوئی انہیں کلمہ کی آخری بنوی بنوی اگر نائی بی عدب شما وقتی کہ نام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نویسی صلی اللہ علیہ وسلم کامل بنویسی چکلات نبی سندن چی نویسی سلام جسے ہوئی نا لحظی فقط سای نیسی سا لحظی نیسی سر آن باش کو اختصار کنن شی بی عدبی باقا دا فقها صراحتن نوشتا که آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نام گرامی عباد پوری صلی اللہ علیہ وسلم نیش اگر آئی یک سای نیش یا سلعن نیش آئی سوی عدب انجام دا باقا دا مکروحی حتی یہ زمانہ اکثر ملا اسی لیے احتیاط نہ کرنا مکمل بھی نہیں چارے بلا بلا کتاب بھی نوشتا تے چارے واجی نامی ہتا یا جاہے نوشتا کی جگہ ہے اب یہ ہم ادب ہیں کہ ہر بار کواجی نام تکرار بھی اولا صلی اللہ علیہ وسلم بنے بنے اگر دی پیغمبری نامی ہے یا پرشتی نامی ہے وہ دا فقط ان قدر ہم کافی ہیں علیہ السلام یا علیہ السلام فرشتی نامی ہمیں کلمہ کافی ہیں دیکھ پیغمبری ہمیں علیہ السلام یا علیہ السلام نیتے مولوازی گا نہ پینچک بات نہ کہا دمیسی کے صلی اللہ علیہ وسلم وقتی کہ نام صحابیت ہر صحابی بھی اولا رضی اللہ تعالی عنہ مستحب بنیسی البتہ اذ رضی اللہ تعالی عنہ بہترشی کی جملے بنیسی اگر آئی اشارہ نویش ہے اذ گنجائشیہ دری مورد اگر صحابی ابن صحابی دو رضی اللہ عنہم ما منک ہمی ترتیب اگر کاتب نویسید نام یکی از علماء ائمہ یاد مثل ابو حنیفہ یا اولا ہمشک بنیسی رحمہ اللہ تعالی اگر بریو حایا اشاری کو ہم گنجائے شعب الافضل ہمائے کا رحمہ اللہ تعالی کلمہ بنیس یا دیکھ امامیت دیکھ علمائیت دیکھ آدھگریہ لفظ ترحم بیاری دو دا بنیسی تھی شان تمام مستحبات ہیں بس اوقات انسان چھ مستحبات ترکا عامل اتحا کرسے ہیں زوفی ہے وہمی ترتیبہ وقتی کہ شاگر دیوانی یا کیے نام اتشام شماش موانی حدثنا فلان ان فلان ان فلان ان فلان وقت ایک باخر رسی صحابی اب گشی رضی اللہ عنہ و عنہم برو رضی اللہ عنہ و عنہم اگرچہ غیر اثر صحابی دگرہ رضی اللہ عنہ نہیں بل وقت ایک صحابی گونا دگری ہوئی بھی گر جائز ایک رضی اللہ عنہ و عنہم عنہم برو سور بکنے مانے نہیں خلاصہ یہ سی مورد بیان بوتن در فائدے پنجوں چارمی مورد فرق بیان فرق بین مدلول و غرض بیان فرق بین المدلول و غرض اہم خوبی چیز یہ کہ انسان کم از کم کتابان وانی علم وانی چھو فرق بزن کہ مثلا یہ لفظ منطوق چی ہیں یہ لفظ مدلول چی ہیں غرض یہ لفظ چی ذریعہ محلی تحاش خلاصہ اذا کسیم فرق بین المدلول و غرض چی فقہا باز محدثین باز اتنا ہے کہ نمی کلمیا مدلول و غرض ایدن میانش آن امتیازی دیند و انتها بحث چیزهایی هست خلاصه مدلول تعریف مدلول دواجه مدلول دلالت کردن نفس لفظ است مثل اینکه لفظی ما گوه که مثلا ما از اگاه که تراویح ما هوا تراویح همی تراویح جند لفظ چه مانایی دند به مانای یعنی راحت کنه کم و که استراحت کنه و پلان کنه همی مانایی که در لفظ تراویح شینام که کنه مدلول مدل مدلول اللفظ مدل مدلول اللفظ توجہ بیتی شنام کہہ کرنا مدل مدلول اللفظ یہ نام مدلول غرض. غرض از لفظا همه چیزیه که متکلم اراده کنه. توجه شدید؟ مثلا تصور کن جناب عالی آگوش که عینون، عین مانا چشم یا چشمه هم بود دیگه، بلنو مانا زانکتی نظر باری عینا چشمه یا چشمه تو عینون فوارتون. ها این مقصود که این چشمه دیگه چم فواره و نه نشینام که این غرض المتکل نمالیم که متکلیم هدف غرض همه چشمه یه چشمه نه سن جناب آلی که رایت جاریتن رایتو جاریت جاریه مولیدی هم نام کنه، تپنی زهگی نام کنه، کشتی هم نام کنه، آب جار جاریه نام کنه. ما نظام کسی هدف چیه؟ مدلون لفظ بازم خلاف بلنما شارف که یه مرد آزارن که رأیتو جاریتا پی ساحل البحر. او کشتی من لورند ساحل بحر دیسا ما کشتی مرادی ملتا نشیناو که بو غرز متکلم. ها این یک شای لفظی هست که ایتا مانا ایتا اون غرز متکلم ایت غرز یک چیزی قرار ده. لفظ جن آئی چند مانا محتمله نزدیک علماء اشی نام کنه مدلول نفس لفظ فهمتونه مدلول همانی که نفس لفظ هم بفوشیه آدیگر نام کنه غرض المتکلم. همین مدلول دومی نام که منطوق خیلی منطوق بفا یعنی نطق آیه اپا غرض متکلم نام که کنه مسوق لهو این مانسی که این متکلم با ای هدفا ای کلمه یا های کت حق کلی تی چلائیں مسوق لهوی هموش. اپا در اصطناع اصولی این کشماوان در نور الانوار دیگه جاگا ای منطوق نام کنه اشارت النس اشارت النس هم منطوق مسوق لهو معنی که کنه عبارتن نستی پر این چلا کسی چار اصطلاح جمع بود یکی مدلول ادا کسی بگای محلتا دیگه غرض اب آجان بروی محلتا منطوق و بروی مسوق لهو آدم بروی اشارتن نستی عبارتن هم یکی چیز جسو نمی دو این رسا بس پیدا بودا. خب این بحث مختصری بحث یعنی مدلول و غرض یک سوال بس اوقات شاگردان میں عالم زمانہ سوال بود ہیں کہ زمانہ چی چیزاں سوال نہ کرنا صحیح حدیث نہیں سمجھا امتحان تھا نگشم بابا یہ حدیث کیسے مدلول چی ہے وہ آئیے غرض چی یا یہ حدیث مدلول کیسے محل تہا آئیے کیسے منطوق چیئے یا مسوق لہوی چیئے آزوانا جی سوال اس کو مرسی کی طالب چیزاں نیوز رہنے سے درو چی سوال ہم لکن امر دوانی چیئے و یہ اصولی چیزی ہے اصولی چیزی مہمی و فقی چیزی ہم کہ مثلا فقہا ودا فرق کنا در مراتب در مدلول لفظ در منطوق لفظ در آدگر مسوق لہو اشارہ یا عبارت آئی چیزان باز پڑھ گیا. خوب چند مورد شماوان چیزا چار. خوب پنجمی قاعدہ ہم کہتے ہیں بیان حکم عام بیان حکم عام حکم عام معنی چیه؟ این معنی چیه که در قرآن مقدس یا در احادیث یک لفظی چه شارعا به طور عموم یا تا عامی لفظی خاص نه به یک موردی واسطه بطور عام یاد آئی جا اسی طرح کہتے ہیں علماء بحث کرنا کہ آیا یہ حدیثی کہ یہ جملہ بطور عام یاد یا یہ آیت بطور عمومی ہوتا یہ عام قطعی یا زنی یہ بحث در اصول ہیں کہ آیا شی زنی یا قطعی شی نزدیک میں ایک شمی فقہا یا احنافا مدرین جنجالی مسئلہ یہ دیکھ زمانے یہ کہتے ہیں پانک آہاں اختلافی دری مسئلہ سمجھے خواب حالا حکم عام چی؟ حکم عام زنی عام یا قطعی عام چطوری آئی حکم چونک آئی؟ این متوجه بھی در این مورد علماء حنفیہ دو گروہ ہوتا دو طبقہ و دو گروہ یک گروہ آن نامکنہ عراقیین یا گروہ یہ نام کنا ماوراء النہریین پرس ایک حنفیانی کہستے مذہب ہے بانی مبانی بیشتر کہستے آنی فرو افصول ہے کہستے ہمیں دوی ملک علماء بودتگم بیشتر عراقیین و ماوراء النہریین خلاصہ از علماء ایک مشہور اندر عراقیین علامہ جرجانی ہے یکی قدوری والا ہیں صاحب قدوری علامہ جساس رازی ہیں تفسیر جساس نوشتا از مشاہین ماوراء النہرین صاحب ہدایین فخر الاسلام بزدوین کرخین سرخسین صاحب کنزین صاحب وقایین علامہ شاشی ہیں صاحب منار ہیں حسامی ہیں یہ حضرات ہیں خب حالا یہ حضرات در این مورد عاما مختصری اختلافی دارا نزد ما حنفیہ یا علماء کے عراقیین آیان در نقل مذہبہ قوی ترہ ثابت ترہ آیان و دومی گروہ ماوراء النہرین شان در فروع و اجتہادیات غالب انگیشترا حالا علماء عراقین قائلن کہ عام قطعی یعنی حکمی کہ بطور عموم نا وارد ویتا شارع علیہ السلام اور دلالت بر قطعیت کاما حکم ہے وقتی کہ آیتا تخصیصی نہیں کئی دینی آدگری نے دلالت برقاتیت کا ماورا النہرین فرمائینا نہ حکم عام زنی قطعی نہیں و ہمیں مذہب ایک ماورا النہرین گئے کہ عام زنی ہمشی مذہب اکثر شافعی و حنابلے ای حضراتی علامہ ابن حمام چماش محنفی ایک صاحب پت القدیر انکہ شرح حرائی نوشتہ آوازا لیکن مذہب بین بین اختیار کتا آوازی نظرشی ہیں کہ عام قصدی قطعی و دلالت و زنی المراد قطعی و دلالت و زنی المراد یہ مذہب بین بین و از اساتید بزرگواران ما حضرت علامہ کشمیری رحمت اللہ علیہ نظر ہم ہمشی ہیں ہم یہ قولیں کہ علامہ ابن ہم ہم آبن قولیں صاحب بات القدیر علامہ کمال ابن ہم و آخر دعوان آدھا